گران محترم اوردونکو السلام علیکم رب العالمین و همیشه تر و تازه و خوشحال رہتا محترم د شیخ القران سید امیر حسین بچا صاحب مدرسہ الجامعۃ الاسلامیہ چونتری روڈ توڑے جلبئی درس حدیث شروع دے انشاءاللہ مشکات شریف جلد اول مقدمہ شروع دا ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش دا بتاستا پا کراچی کی دو ہدگل اسلامی ڈیٹا سنٹر مسان چوک کے مانائی کی اور بسوبے سرحد کی پا مدینہ مسجد جہانگیری سر پخوا کی دو اسامہ سر ملائی گی 0333-916-43-45 0313-50-86-087 الرحمن الرحیم مخ کے مصنف رحمہ اللہ تاسو تا حدیث دا حدیث تفسیر کو چې حدیث سلاوې دا پکار دی چې تاسو له یاد وی چې دا حدیث اطلاق په قول او فعل او تقریر د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کیږي بے درته وی حدیث مرفوع ستا وی او د موقوف او د مقطوع حدیث تفسیر ابن رتوکو اوس فرمای والرفع قد يكون صريحا رفع کلوی صریحی وقد يكون حكما او كلا رفوي حكمي اما صريحا ارج رفع صريح اذا ففي القول نو په حديث قولي کې بداغي مثال دا سوي قول الصحابيه لکه یو قول د صحابی اوی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ما اوریدلی دی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نا دی توی رفع صریحی خکارا سرگندا حدیث مرفوع ده یقول کذا چیدا سیوی او کا قولی ہی یا پشان د قول د دی صحابی او و قولی غیری ہی یا د بلچا د قول پشان چه غوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوک لفظ قال اوی کسمعت اوی نو دا د رفع صریحی مثال دے او عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قال کذا و اید اللہ دا حبیب نا روایت دے چی بیشک آغوی چی دی ایدا سے فرمائی لی دی او فل فعلی یا په فعلی کې او فل فعلی چې شنو خوښتاو دي کې او فل فعلی دي عبارت لبګورې زماره مشکات دا مقدمه لري چې د پخوانی زمانه د اوس ملاوی کې منا دا محشا دا په دې باندې پوره حاشیه را اولان دې پکې ډېر شه نکاتی دا نه ملاوی کې تاسو ګورې کې دا سه عبارت کسی مال وای پفیلی کی بداسی کا قول صحابی دیتا صریحی یعنی فیلی صریحی دیتا وی لکا قول دا صحابی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا ما کتلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدا سی کڑیو دیتا صریحی وی پفیلی کی او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا یاد الله د رسول نادا سي منقول دي چي دا سي کړي وار رسول الله صلی الله علیه وسلم انه فعل کذا اذا سکری او عن الصحابی او غیره مرفوعا تاسوی یاد صحابی یاد غیر صحابی نه روایت ده مرفوعا یاداسوی او رفعه اکل بداسوی دی صحابی دا حدیث مرفوع ذکر کړ انه فعل کذا چې دا الله حبیب دا سکار کړو وفي التقريري او پر رفع تقريري کې صريح قول دار اي يقول الصحابي او غيره صحابي ويا غير صحابي فعل فلان وواحد بحضرت النبي صلى الله عليه وسلم كذا ويكره فلاني يا يو په حضور د نبی صلی الله علیه وسلم کې دارنګي ولا یذکر انکاره او د نبی کریم علیه السلام د انکار ذکر نه کوي الحمدلله د نبی کریم علیه السلام د انکار ذکر ونکو واما حکمن هر چی رفع حکمی دا فاکفک اخبار الصحابی لکا خبر ورکل دا صحابی اغا لم یخبر عن الكتب المتقدمہ چی اغا خبر نورکی دا پخوانو کتابوننا دا بنی اسرائیلونا یاد نورونا ما لا مجال فيه آغا چی نوی سو سو طاقت غیلرا لیل اجتحادی دی اجتحاد اے مسالا اجتحادی ندا چی گنی آغا دی پا اجتحاد او پرایا معلوم شی عن الاحوال الماضيه د احوال ماضيه تیرشونا کا اخبار الانبیاء لکد انبیاء او د قصص او خبر ورکای والاتیه او د احوال راتلون کو خبر ورکای کل ملاحم دا جمع دا ملحمتون دا یو عظیمی واقعی تاوی چه کرین لوی قتلوی جنگوی لکتاسو تبراشی ابواب الملاحم دا اللہ دا پیغمبر یو نوم دا نبی الملاحم دا لوی جهادونو دا جنگی دو پیغمبر والفتن یاد فتنو ذکر کئی چه دا سی فتنه برازی او دا سی برازی و احوال یوم القیامة یا اغا هیبتناک حالتون ذکر کئی دو رزی دا قیامت وردا در ته قیود ذکر کوي چې دا هر صحابي دیو خبره خبر ورکول په حکم د مرفوع حدیث کې نوي دا وردا یو یو قید دا د محدثینو شروط دي لکه د صحابي مطلق خبره بعد مرفوع حدیث په حکم کې نوي کوم صحابي د بنی اسرائیل واقعات ذکر کوي لکه موږ درس کې موایو جره تفسیر د صحابی دا په حکم د مرفوع حدیث کې دی او هغه کوم دا شرط دی دا غ صحابیا دی چې هغه اسرائیلیات او پخوانو کتابونو نه نقل کړي کم صحابی مشهور دے چې دے نقل کئی دے قطبی سابقونا نو بیا بداغ قول په حکم د حدیث مرفوع کی نوی جیب کې ادا سے خبر صحابی ورگئی چی غی کے اجتحاد کی دیشی لکه څنګه مجتهدین په یو مسله کې اجتهاد کوي نو د صحابي اجتهادي مسله په حکم د مرفوع حدیث کې نه ده دا به څنګه خبر وی لکه احوال ماضیه ذکر کوي اخبار د انبیاو یا آتیه ذکر کوي لکه ملاحم للی جنگونه فتن احوال د ورځې د قیامت دا په حصر ده ک استاذ دې کې ها سره دې ها او عن ترتب ثواب مخصوص یا خبر ور کوي د مرتب کېدو د ثواب مخصوص نا چې د دې شي دومره اجر دې وګوره د ځان نه څوک ثوابونه نشي جوړولې دیو جن باز علماء او باز عوام وې د دې دومره لوی اجر ده د دې خبره د ځانې ترتب د ثواب مخصوصه به د پیغمبر په خبره کیږي او عقاب مخصوص یا په یو عذاب مخصوص خبر ورکای علا فعل پکول دی او کار دی او عمل نو دا ټول خبرې چې دا شروط پکی وي او صحابی خبر ورکی داب پا حکم درفع کیوی فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ بے شکشان دادے نشت دے لارا دے خبرو تا إِلَّا السِّمَاعَ مَگر دَ اوریدو دَ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا تو صحابی کوئی جی دی شی دمرا ثواب دے دی دمرا عذاب دے نو د ځان غره صحابي ما عذاب او ثواب نشي جوړولې دا به حمل وی چې د پیغمبر علیه السلام نه اوریدلې دي او يفعل یاو کی صحابي او دا سکار مالا مجال للاجتهاد فيه چنوی سو سو طاقت اجتهاد لرپائے کی نو دیتا رفع حکمی وی او یخبر الصحابیو یا خبر ور کی صحابی بانهم کانو یفعلون کذا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم چې دای ودارنګ د الله د حبیب په زمانه کې کول لئن الظاهر ازک ظاهر او سرګند خبره صدا اتراعه صلی الله علیه وسلم علی ذلک خبرداري دل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په دغه کار ونزول الوحی به او را نازل دل د وحی دی په دی او یقولون یا صحابه کرام وای ومن السنت کذا وای د سنت و ندام ده لئن ظاهر ازک ظاهر دا د ان سنت چه سنت سدی ان سنت سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم سنت و مراد سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وقال بعضهم او بعض عالمان داسم وای لکه امام شافعی رحمه الله دارنگ نور علماء چې انه يحتمل سنت الصحابه لفظ سنت کله احتمال د دیم لري چې دا د صحابه او سنت وی او وسنت الخلفاء الراشدين او دا دي سنت وي د خلفاء راشدين فان السنه يطلق عليه د سنت و اطلاق کله د خلفای راشدین په عمل باندې کیږي. لکه بخاری شریف کی مثال ذکر کړي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه حجاج توی ان كنت تريد السنه نو ته موز وختي وکا د اختر پر ازي ورته حج کې دغه صحابي چی سنت وای مقصد سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وګوره کله دی په لوګوره سنت د صحابه او قول تم وای لکه صحیح حدیث د مسلم شریف کې وتا سو تراشی علی رضی الله عنه جلد النبی صلی الله علیه وسلم وتعین عمر 80 وكل سنه و اذا الله حبيب په شرابو کې په درو وال کړو خوشمیر نوې بیوی وهاي عمر رضی الله نو په کې اتیا درې مقرر کې وې ټول سنت دي دیو جن د صحابي په قول کې بدعت ني کم خلق چې د صحابه او خاص کر د خلفای راشدین او اقوال او تا د بدعت نسبت کوي نو اغې په یو لوی خطر کې دي ادا د موږ د ملک د پیداوار ندي د عربو چې څومره علما دي د صحابه او اقوال او افعال تا غید سره بدعت نه وای ادي بارکه خبره واوره اے کوم وای چې عمر رضی الله عنه دا بدعت کو یا عثمان رضی الله عنه دا بدعت کو نال ته حدیث کې راغلي کلو بدعت زلاله او کلو زلاله فی النار ادا الله حبیب او عمر فی الجنه او عثمان فی الجنه ته کدا چې په بدعت سره جنت لږی خو بیا پکار دی چې ټول خلک شروع کی سپو شوی په خبره باندې بلک صحابه بدعت کی نو څومره نقصان براشي حدیث صحیح کې راغلي بخاری مسلم شریف حدیث ته وای مدینه منوره د دین والی تر دې ده پوری سشه ده دا حرم ده فمن احدث فيه حدثا او آوا محدثا چا چې پدې کې بدعت پیدا کو په حرم د مدینه منوره کې چې مرکز ده اسلام ده یې بدعتی ته زه ورکو نوی پدد الله او د ټول خلقو مخلوقات لعنت ته وګوره کومر رضی الله نو بدعت کړي نو صحابه غوتی خلیفہ جوړ کړو ال عیاذ بالله پټولو بلانت راشي سپو شوی په خبره باندې کو عثمان رضی الله نو غوی بدعت وکړو نو دا خو صحابه یو بدعتی ته زه ورکو او د الله او د ټول مخلوق ال عیاذ بالله د لعنت مستحق شول دیو جنا د عرب علماء وی حافظ ابن تیمیه رحمه الله وی چې د صحابه مبارک کم لفظ د بدعت راغله دلته بدعت نه بدعت شرعی نه ده مراد بلکې بدعت لغوی ده لقد تراویح مبارک ویلو نعمت البدعت هذه نو د عرب علماء وی حافظ ابن تیمیه رحمه الله وی چې دین مراد بدعت ده لغتن نه بدعت شرعن دا خبره بیا دی درلا دا دومره اشکالات راځي چې یو په لوی جنت دی بل په کوموي بدعت کړي نو بیا خو بدعت ساتو څه خبره نشو الته وی بدعتي به ورته شي ادلته وی عمر فی الجنه و عثمان فی الجنه سبب دې اکتفاء کو ها زه ولګ پوه شوې بده